815 815 815. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. No i mówię ci, taka chudziutka, taka kruchutka, jaka delikatna. A żona co na to? Kazała kupić 2 kilogramy. Bo teraz w Polomarkecie delikatna polędwica sopocka w super atrakcyjnej cenie. Tylko 14,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Wielka obniżka cen smartfonów w Orange. Nokia Lumia 635 z ekranem dotykowym 4,5 cala już za złotówkę. Spiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Zofia Kruszewska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dziś gra, zgadują Anna Gacek i Piotr Metz. Nie chcę się pomylić, ale mówię to z dużą pewnością, że ten wybór to jest jednak typ męski. To jest z całą pewnością najbardziej eklektyczny zestaw muzyczny, z jakim przyszło mi się spotkać nie tylko w tym trójkowym serialu, ale od bardzo, bardzo dawna w jakiejkolwiek formie zestawu piosenek, których prezentuje w radiu jedna osoba. On jest eklektyczny, ale zarazem w tym wszystkim jednorodny, lubi naprawdę słuchać muzyki, że tam musi być więcej niż tylko przebojowa piosenka czy ulubiony utwór. Jest to wybór kogoś, kto z pewnością znalazł swój muzyczny kierunek. Naprawdę narysować na tej podstawie człowieka jest szalenie trudno. To trochę wygląda jakby zestaw piosenek z iPoda, bo iPod jest takim demokratycznym urządzeniem, na którym można tak w zasadzie trzymać sobie wszystko. Zauważyłem, że ludzie na iPodzie trzymają zupełnie inne rzeczy niż na przykład na półce z płytami. W iPodzie można sobie schować właśnie i Queen, i P.O.D. i coś tam jeszcze. Mężczyzna, który oczywiście gdzieś poza głośną muzyką, która być może jest mu do czegoś potrzebna właśnie swoim rytmem, swoją dynamiką, przywiązuje jednak też wagę do tekstu. Co do jednej rzeczy nie możemy mieć tu wątpliwości. Takiego zestawu nie mogła wybrać żadna kobieta, którą przyszło mi w swoim 57-letnim życiu spotkać. Trochę świata ciekawy, trochę w świat zaangażowany, trochę taki nie bezrefleksyjny, jeśli chodzi o wszystko, co nas otacza. Ktoś z bardzo otwartym umysłem. Ktoś, kto nie uznaje szufladek, ani tego, że coś wypada, albo czegoś nie wypada. Tak mi się ta lista układa w jeden wielki znak zapytania, że idąc kluczem znaku zapytania i audycji znaki zapytania. Nie potrafię nazwać imieniem i nazwiskiem tego człowieka, ale myślę, że mam go gdzieś przed oczami. Zastanowię się, zostawiając ten wielki pytajnik na końcu, czy może to być Marcin Gutowski. Chyba na co dzień nosi na ramieniu plecaczek. I faktycznie Marcin Gutowski dziś w studiu. Plecak masz? Plecak zostawiłem w pokoju, a w plecaczku mikrofonik i taki magnetofonik nagrywający, taki reporterek. I swojego iPhone'a. iPoda. Nie mam, broń Boże, ani iPhone'a, ani iPada, ani... Przyniosłeś za to dużo płyt, nawet kasety przyniosłeś. Nawet kasety przyniosłem. Sprawiłeś mi wielką frajdę za tym zaproszeniem i odgrzebywanie historii tych muzycznych z życia to jest coś, z czym się zajmowałem przez ostatni weekend i nawet odwiedziłem dom rodziców. Tam na strychu znalazłem 2 z 4 pierwszych kaset, jakie dostałem w życiu, jakie były moje prywatne, osobiste. To były 2 kasety Beatlesów i 2 kasety zespołu Queen. No i tych dwóch jest ta jedna najważniejsza, taka zobacz, w czarnym pudełeczku z czerwonym napisem Queen, na żółto Greatest Hits. I kiedy już znalazłeś po latach tę kasetę, to włączyłeś ją, czy boisz się, że nie zagra? Jeszcze nie sprawdzałem, przyznam szczerze, ale znam ją tak dokładnie, że właściwie nie muszę jej włączać, bo znam chyba każdy takt. Dostałem tę kasetę na pierwszą komunię świętą, co ciekawe. To był początek lat 90. Wtedy też w tym okresie. Zegarka nie dostałeś? Nie, akurat nie. Encyklopedię PWN, jeszcze pamiętającą czasy PRL-u. I co jeszcze? A, i rower z przerzutkami Zenit. No to nieźle w takim razie. Roweru pewnie też już nie masz.

matters to me. Grupa Queen to był pierwszy wybór dziś Marcina Gutowskiego. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do Marcina, czekamy na maile i telefony 22 i 7 trójek, albo ja tu gram @polskieradio.pl. Piosenka numer 2 i zupełnie inna bajka. A mogę jeszcze do piosenki numer 1 nawiązać, bo to bardzo ważna, istotna dla mnie sprawa, mianowicie Bohemian Rhapsody, którą ta kaseta moja pierwsza w życiu się zaczynała. To była piosenka, którą zawsze odtwarzałem, po czym przekładałem w magnetofonie kasetę na drugą stronę, bo tam tylko troszeczkę, niewiele trzeba było przewinąć, żeby zagrać We Will Rock You i We Are The Champions, więc te trzy piosenki to są piosenki mojego dzieciństwa, można powiedzieć, grane w kółko i na okrągło, aż grzał się magnetofon z takimi głośnikami, na których była metalowa siateczka, a na niej taki białą farbą wypisany napis Super Woofer 3D. Nie miałem zielonego pojęcia, co to znaczy, ale to było takie jakieś zachodnie, brzmiące, obco, robiło furorę i brzmiało wspaniale. A te zabawy stereofoniczne, które były w tej piosence, też byłeś w stanie usłyszeć na tym swoim Super Wooferze? Super Woofer być może był w stanie je odtworzyć, a czy ja byłem je w stanie usłyszeć, to już inna sprawa. Myślę, że moje ucho zupełnie było jeszcze wtedy do tego nieprzygotowane i różnych rzeczy słuchało to moje ucho z tego magnetofonu. Nie będę tego ukrywał. Piotr Metz powiedział, że jestem osobą być może, która nie przejmuje się tym, czego wypada, a co nie wypada. No, o niektórych rzeczach, których słuchałem z tego magnetofonu, nie wypada mówić, bo to były lata 90., to był zalew muzyki z zachodu różnej i wszystko chłonęliśmy jak się dało, zwłaszcza, że byliśmy bardzo młodymi ludźmi, to był okres szkoły podstawowej, ale przez ten magnetofon przeszły pewne kasety, o których zapomnieć się nie da. I jedna z nich to była kaseta z taką okładką, na której na niebieskim tle był krab, czyli The Prodigy, The Fat of the Land. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałą audycję. Bardzo się cieszę, że rozpoczął zespół Queen, ponieważ też mam bardzo takie podobne wspomnienia. Mój syn kupił sobie kasetę z zespołem Queen, będąc w przedszkolu. Także wszyscy kochamy Queen i dziękuję serdecznie i pozdrawiam. 22 i 7 trójek, albo ja tu gram małpopolskieradio.pl. Pani Aga napisała, no na początek dwa bieguny, piękne. Nie mogę doczekać się ciągu dalszego. Ciąg dalszy nastąpi. Ja przyznam, że miałem kłopot pewien, układając swoją listę piosenek. Czy to powinny być utwory, które lubię dzisiaj, których słucham na przykład w samochodzie non-stop? Czy to są utwory właśnie jakieś ważne z przeszłości? No i taki miszmasz postanowiłem zrobić. Chyba ważne są te, które po latach pozostają z nami mimo wszystko. Tak, to Prodigy i ten Queen to są takie utwory, gdzieś tam szyja się sama uruchamia do rytmu. To może jeszcze jeden taki wspomnieniowy. Czasy licealne. To już był taki okres, kiedy kasety były wybierane przez płyty. Słuchałeś już 4 w 3, czy jeszcze nie? Bywało. Nie będę ukrywał, że w ogóle niewiele słuchałem wtedy jeszcze radia, a 3 pojawiła się w czasie studiów mocniej i wtedy zrozumiałem właściwie, o co chodzi w radiu i czego warto słuchać, a czego nie. I wtedy 3 w odbiorniku, już nie w tym super wooferze, a w pierwszej mini wieży, zagościła. Niemniej liceum. Pamiętam, że jeszcze na kasecie miałem bardzo lubiany przeze mnie album zespołu Hawk, Extra Punk, który też tutaj jest na liście, ale nie wiem, czy zdążymy go zagrać, bo czas ucieka. Natomiast na płycie, i to być może była moja pierwsza płyta, to była płyta POD Satellite. I tam chyba 3 utwór to był Boom. dobry. Michał z Poznania wraz z 8-letnią Agnieszką i 6-letnim Maćkiem chcieli prosić, żeby redaktorzy, panowie redaktorzy przed puszczeniem Firestarter Prodigy uprzedzali, bo jedziemy samochodem i było szaleństwo. To teraz też szaleństwo chyba będzie. Pomijamy z tej listy zespół Hawk, chociaż jak spojrzałem na nią, to sporo artystów z nurtu rocka katolickiego. Tak, te czasy nastoletniości to był taki przełomowy okres w życiu i te sprawy religijne zajęły bardzo ważne miejsce, nie będę tego ukrywał. I... Bo jest i Hawk, jest i Armia, no i P.O.D. choćby. Jest i P.O.D. Mhm. To chmurna i dosyć głośna, jak się przed chwilą można było przekonać młodość. To co, przechodzimy do jakiejś bardziej... Ty wybierasz, ja tutaj rzeczy. Nie mam nic do powiedzenia. Kiedyś Michał Nogaś, zapowiadając występ następnego artysty, którego chce zagrać na openerze chyba, powiedział, że Marcin Gutowski się ucieszy, bo jest największym fanem tego artysty w tej części świata. I ale to prawda. Poznałaś tego artystę w Izraelu, czy poznałeś go z płyt w Polsce? Poznałem go z płyt w Polsce. Właściwie to z MP3-ek, bo płyty dopiero niedawno w Polsce się pojawiły. Ten utwór, który chcę teraz zagrać, to chyba nawet nie można go dostać na płycie w Polsce, bo to jest utwór z pierwszej płyty. Matisse Yahu, tak się nazywa ten artysta. To jest Amerykanin, ale to jest ortodoksyjny, ultraortodoksyjny rzecz. Chociaż on imidż nieco zmienił i też stylistykę muzyczną, moim zdaniem, na niekorzyść ostatnimi czasy. No ten imidż pierwotny był niezwykły. No tak. Przyznasz. Pejsy, kapelusz, długa broda. Niezwykły, ale też myślę, że dla mnie to nie ma większego znaczenia. Większe znaczenie ma to, jak i co gra. I na mojej liście umieściłem dwa jego utwory. Jeden ma ponad 6 minut, a drugi prawie 8. To może ten... Dłuższy? Dłuższy, tak. W całości? Zobaczymy. Smalecho naci komalecho soli bae. Crystal clear night, expanding all directions, bless them sections to unite. Hashim's rays, fire blaze, light my way, light of my life. And of these days will wait, no longer night. I'm reaching for my God like skyscrapers in the night. I see that know it's hard inside, his empty gun is cut like a knife. Internalized, torn of vibes, bound to be alright. I see that whirring of praise from below to above. Take flight in the sky, got wings like a dove. We're soaring to the heavens where the angels call in love. Where the glory of Hashim fits like a dove. I see the world in a praise from below to above. Take flight in the sky, got wings. of the world, Israel is his wife. Love you, yes, my God, with all my heart, my soul, and my might. And when I feel you by my side, yes, I'm flying like a kite. When I feel you by my side, yes, I'm soaring like a kite. Open up my eyes and give me sight. Super energizer, every day you give me life. And I see no ways of the world intoxifying on pride. Young man, don't you know drugs and purify your mind? When Israel left me trying, four fifths got left behind. If you got no water, how you gonna survive? Roots lead you till the wellspring so you could stay alive. Pharaoh claimed to be a god and claimed to make the Nile. Crocodile could smile and show his teeth. You could see beauty shines externally. That's the story of Greece, but inside America bleeds. Israel, won't you get up from your knees? It just lies in disguise for us truth. Won't you please realize? Giving to the humble when on Mount Sinai. We're in the breeze from below to above. Take flight in the sky, got wings like a dove. We're soaring to the heavens with the angels calling love. To było Matis Jachu, nie w całości, bo utwór ma prawie 8 minut, ale wspomnieliśmy, że pomijemy zespół Hołk i od razu przyszły listy protestacyjne, że nie możemy Hołka pomijać, musi być. No zobaczymy, co się da zrobić. Zobaczymy, co się da zrobić. Niemniej przeskoczyliśmy teraz z takich czasów licealno, dosyć stacjonarnych tutaj, podwarszawskich moich. Zresztą ten boom zespołu POD to nie był przypadek, bo tam jest mowa w tekście o chłopakach z południa. Jestem chłopakiem z południa, z południowych okolic Warszawy i jakoś tam ten tekst do mnie przemawia i swoje sąsiedztwo mam i bardzo jestem z nim związany. Natomiast to jest takie moje miejsce na ziemi. Konstancin Jeziorna, jego okolice, wioska Słomczyn, pierwsza za Konstancinem w drodze na południe od Warszawy. Natomiast drugie moje miejsce na ziemi, z którym jakoś tam wiążę swoje pasje i swoje zawodowe sprawy, to jest Bliski Wschód, a szczególnie Palestyna i Izrael. Stamtąd być może ktoś pamięta, czasem można mnie usłyszeć, także w Trójce. I tym Matis Jachu taki krok w tym kierunku zrobiliśmy. Natomiast następna piosenka to jest też takie bujające reggae, bo ja bujać się lubię. Związana jest z jedną z moich takich właśnie reporterskich wypraw do Izraela. Pamiętam, że mieszkałem wtedy w mieszkaniu, w bloku w Tel Awiwie przy ulicy Króla Jerzego. I naprzeciwko tego bloku jest taki butik muzyczny o bardzo trójkowej nazwie Ozen HaShlishit, czyli trzecie ucho po hebrajsku. I wychodząc gdzieś tam do pracy na jakieś nagranie, natknąłem się na tłum wylewający się z tego, właśnie bujający się w rytm reggae. Pomiędzy półkami z płytami grał zespół, który przykuł absolutnie uwagę mojego trzeciego, drugiego i pierwszego ucha. Nie miałem czasu dłużej tam postać. Wystałem dwa utwory, z czego po jednym zorientowałem się, że muszę go mieć. Następnego dnia dowiedziałem się, co to za zespół. To był zespół Zvulon Dub System, zespół izraelski, ale z etiopskim, z pochodzenia etiopskiego wokalistą, bo tam w Izraelu jest dosyć sporo imigrantów z Etiopii. I ten czarnoskóry człowiek śpiewał po amharsku. Przesłuchałem wszystkie płyty tego zespołu, na żadnej nie ukazała się ta piosenka i dobry rok zajęło mi jej odnalezienie, ale się udało. Piosenka nosi tytuł Sapsam. Bezam, ken farun yesamut, wada jair resam, lemel kam fikranya, inde degnetu, fagta kursido, tepila kanjetu. Egrin kaguni siders, dimsien simina meles, anchin gun chochen davis, gelayin adiudases, fikir banya la inges. Janne ordet fandak limet rega tega yant γυνή. Κι αν σου λυπηνή, αν σου λυπηνή, κι εγώ είμαι σαρκινή. Είναι καλυμπηλάι, άλτε φακαλυνήμ. Σαΐσι σενκανιάλ, ακόρετελυνήμ. Δεκάλλον σαν πηγέ, λεμετόν σου ωσήν. Για σαλεύνο χουλούν, είε μετά τέγνε. Εγκρίν καγούνι σίδερς, τυμψιέν σε μήνα μελές. Αν τσίνγου τσότσιν τάβες, γελάνιν αργιουδάσες. Φεκέρ μπανιαλά ίγκες. Γιάννε, ορδέντε, σαψέμπε, λεμέντε, ρεγά. Sabe sa margini, sabe sa margini, ti agere si sinegni. Σε μηνά μελές, αν τσίγουν τσότσεν τάβες, γελάιν αργιουδάσες, φεκέρμπανια λάιγκες. Γιάννε, ορδέντε, σεψέμπε, λεμέντε, ρεγά, ρεγά. Σάμπη σα μαργινή, σάμπη σα μαργινή, κι αγέρες τη τσινενή. Σάμπη σα μαργινή, σάμπη σα μαργινή, κι αγέρες τη τσινενή. Ja to gram małpopolskieradio.pl. Pan Tomasz pyta, co się stało z polskimi mediami. Kiedyś solidne rockowe granie było w stacjach radiowych w latach 90. na porządku dziennym. Dziś brzmi troszkę jak rebelia. Proszę wybaczyć w takim razie. A co się stało, to chyba nie do mnie pytanie. No, to chyba do nikogo. Czasy ja tu gram, co lubię. Ale po godzinie 13 Piotr Baron będzie i w trzech wymiarach gitary zwykle solidnego rockowego grania nie brakuje. Będą grzałki. Prawdopodobnie. Ale na razie gramy to, co ty wybrałeś. To, co ja wybrałem, teraz zapytałeś mnie o tę płytę. To jest płyta, którą wziąłem z samochodu, bo to jest płyta, którą teraz zdzieram w samochodzie. I zapytałeś mnie, co to za, o te robaczki hebrajskie. Tu jest napisane Zman Lehitorer, czyli pora wstawać. To jest tytuł płyty bardzo znanego w Izraelu i lubianego zespołu Hadak Nahash, czyli w wolnym tłumaczeniu Wąż Ryba. To jest to, czego słucham non-stop teraz, ale to nie z tej płyty chcę coś zagrać. Z poprzedniej, z płyty Szesz, czyli 6, utwór Ani Ma'amin. שלום משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך שמשכורת הבכירים היא שערורייה שצריך לפרק ולהזיז את הקריה אני מאמין שאין פה שוויון שההזדמנות שבתוכנו תוריד את העשור שאינו נתעשת לא נתחיל להבין ספק אם נוכל לחגוג עוד שישים וזה לא יזיז לאף אחד את התחת ואני לא יכול לסתום את המשקול ותעזור חום הכל שאלך ואני לא יכול לסתום את המשקול ותעזור חום הכל כספי ציבור לכל זמן שידור בכל הערוצים עד שהם יתחילו להראות פרווחים אני מאמין שחייבים בעתיקות נורמי קביעות בבעילות תרבות ואם יש בעיה את התקציב לבזל תנו לי את הכסף אני ענווה אז אמרו שרחים מלא תובנות הוא אוסף את עצמו מתחיל לעזור מקים עמותות משתתף בהפגנות מגייס את המשאבים מתברך את הפעילות מסביר, מדבר, צריך ומה כדאי לעשות אחרת כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה וכמה קל יהיה, אם רק נרצה לשנות את התמונה וזה לא מזיז לאף אחד את התחת וזה לא מזיז לאף אחד את התחת Program małpapolskiradio.pl. Pani Ada pisze, witam przez pana, zakochałam się w Matisiachu. Moje głośniki od kilku minut się przegrzewają. Dziękuję i pozdrawiam. To jest nas dwoje. Więc ja też lubię Matisiachu. O, naprawdę. Mnie teraz zaskoczyłeś. A to bardzo miło. To bardzo miło. Zresztą Kasia Borowiecka, z którą minęliśmy się na korytarzu przed audycją, powiedziała, że rozpoznała mnie właśnie po tym artyście na liście. Zdradził cię. Zdradził. Wróćmy jeszcze do utworu, który był przed momentem. Anima Amin nosił ten tytuł, ten utwór. Anima Amin znaczy tyle, co ja wierzę. I to jest też nazwa jednej z najważniejszych modlitw w judaizmie, wyznania wiary. Tyle, że tutaj panowie z Hadak Nahasz w swoim stylu o sprawach społecznych, istotnych śpiewali, że wierzą w to, że władze izraelskie będą robiły więcej dla sprawy pokoju, dla równego traktowania obywateli, dla sprawiedliwego podziału dóbr i środków. No i w ogóle o tym, że trudno nieść ten bliskowschodni ciężar na co dzień na głowie. No tak jest rzeczywiście, ale muzyka była przyjemna mimo trudnego tekstu. Tekstu nie rozumiałem, także nie było źle. Natomiast moja znajoma mówiła mi, że kiedy była w Izraelu nie tak dawno temu, spacerowała ulicą i nagle z warsztatu samochodowego doszły do niej dźwięki, długości dźwięku samotności grupy Mysłowic. Że podobno tam Mysłowic był nawet dość wysoko na liście przebojów. A, to też pierwsze. Ty tego nie słyszałeś tam. No, nie słyszałem. Mysłowic tam akurat nie słyszałem. Za to Hadak Nahasz. I owszem, natomiast wracając do tego, że tekst ma znaczenie. Tutaj Ania Gacek, która odgadywała, czy ja to listam, trafiła w dziesiątkę. Dla mnie tekst ma znaczenie i mam taką swoją trójkę idoli, w cudzysłowie, tekściarzy. Oni znaleźli się na liście. Nie wiem, czy zdążymy ich nagrać. To jest Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy. To jest Spięty, czyli Robert Dobaczewski z Laocze. I, no, i o tym już mówiliśmy. Armia. Ja mogę ci powiedzieć, w tej chwili nie zdążymy tego zagrać, bo w tej chwili za 11 minut byli na 13. I może nam dwa utwory jeszcze wejdą. Dobra. To w takim razie, skoro mowa o tekście, to... To jest tekst, który mógłbym powiedzieć, że został mi wyjęty z głowy, gdyby nie to, że powstał kilkaset lat temu i napisał go pan William Shakespeare, a zaśpiewał go pan Stanisław. W śmierć jak w sen odejść pragnę znużony tym wszystkim. Ty rzadko zasługę nagradza zapłata, jak miernota się stroi i raduje zyskiem. Ja Siedławie. Jeśli umrę sam na sam, jeśli umrę sam na sam, ze światem cię zostawię. Jak hańba blask honoru rychło brudem marzę, jak żądza na złą drogę dziewiczą sprowadzę, jak zacność bezskutecznie odpiera po twarzy, jak moc pospólną trwoni nieudolna władza. Jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, jak naukę w park biorą ignorantów stada, jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławię. Jeśli umrę sam na sam, jeśli umrę sam na sam, ze światem cię zostawię. Stanisław Sojka, przepraszamy za malutkie problemy techniczne. Kolejny utwór króciutki. Tak. I zrobiło nam się spokojnie, zrobiło nam się poetycko. To teraz będzie i poetycko, i blisko wschodnio nadal. Bo to będzie też wiersz. To będzie wiersz perski, jednego z największych perskich, pewnie największego perskiego poety wszechczasów, Rumiego. A utwór Armanda Amara, do muzyki Armanda Amara zaśpiewał irański wokalista Salar Agili. Utwór nosi tytuł Wiersz o atomach, Poem of the Atoms, i pochodzi z przepięknego filmu, jednego z piękniejszych, jakie w życiu widziałem, Bab Aziz. Whoa, whoa, whoa.

program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa zapewnia, że liczy na zgodę Kijowa. Rosja chce wysłać kolejny konwój na wschód Ukrainy. W serwisie apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas prac na Podlasiu zginęła 6-letnia dziewczynka. 10 tysięcy kilometrów w niecałe 2 godziny chińscy naukowcy tworzą naddźwiękową łódź podwodną. Ledwie wróciły do Rosji, a już Moskwa ma plan, by po raz kolejny wysłać białe ciężarówki na wschód Ukrainy. Będzie drugi konwój z pomocą, zapowiedział minister spraw zagranicznych Rosji. Sergiej Ławrow zapewnił, że o tym zamiarze Moskwa już powiadomiła władze w Kijowie. Minister Ławrow dał do zrozumienia, że Rosja chce, aby drugi konwój ruszył na Ukrainę jeszcze w tym tygodniu. Wyraził nadzieję, że Kijów nie będzie robić przeszkód w dostarczaniu pomocy. My chcemy uzgadniać swoje działania z ukraińskimi władzami, które również zamierzają dostarczać dodatkową pomoc na południowy wschód kraju. Oświadczył minister Ławrow. Rosyjskie media twierdzą, że drugi konwój z pomocą humanitarną pojedzie tą samą trasą co pierwszy. W ubiegłym tygodniu kolumna rosyjskich ciężarówek zawiozła około 2000 ton pomocy do Ługańska. Nie miała przy tym zgody Kijowa na wjazd na terytorium Ukrainy. To spotkało się z krytyką na Ukrainie i Zachodzie. Ciężarówki wróciły już do Rosji i jadą w okolice Moskwy, skąd niemal 2 tygodnie temu wyjeżdżały. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. I jeszcze jedna wypowiedź z konferencji szefa rosyjskiej dyplomacji to komentarz do zorganizowanej wczoraj przez separatystów w Doniecku tak zwanej parady jeńców. Widziałem zdjęcia z tej parady. Nie zobaczyłem tam jednak niczego takiego, co mogłoby przypominać znęcanie się czy szydzenie z jeńców. Blisko by napominało zdziwatelstwo. Główną ulicą Doniecka poprowadzono wczoraj około 100 ukraińskich jeńców. Szli ze spuszczonymi głowami w otoczeniu prorosyjskich bojowników z bronią. Przyglądający się tej paradzie mieszkańcy rzucali w nich jajkami czy butelkami. Za kolumną ostentacyjnie przejechały polewaczki, które myły ulice. Paradę zorganizowano jako odpowiedź dla uroczystości w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. To godne potępienia, tak oceniał jednoznacznie te wydarzenia polski minister obrony Tomasz Siemoniak. Wszyscy ci, którzy widzieli w telewizji coś, co zostało nazwane paradą jeńców w Doniecku, byli absolutnie zbulwersowani i zażenowani tym wydarzeniem. Takich rzeczy po prostu się nie robi i wydaje się, że zdarzyła się rzecz fatalna. Wydarzenie w Doniecku transmitowała rosyjska telewizja. Podlaska policja bada okoliczności tragedii pod Kolnem i po raz kolejny apeluje do rolników, by dbali o bezpieczeństwo dzieci. We wsi Czerwone zginęła dziewczynka, która wpadła pod koła maszyny rolniczej. Relacjonuje w rozmowie z Trójką rzeczniczka Komendy Powiatowej w Kolnie Joanna Makarewicz. 6-letnia dziewczynka przypadkowo włączyła bieg wsteczny w ładowarce, na której siedziała. Maszyna ta szarpnęła gwałtownie, wobec czego dziewczynka spadła wprost pod koła tej maszyny. 6-latka z obrażeniami została przewieziona do szpitala, ale pomimo szybko udzielonej pomocy lekarskiej zmarła. Każdego roku latem rośnie liczba wypadków w rolnictwie. Ze statystyk KRUS-u wynika, że w ubiegłym roku doszło do ponad 23 tysięcy wypadków. Zginęło prawie 80 osób. Chińscy naukowcy pracują nad stworzeniem naddźwiękowej łodzi podwodnej. Maszyny mogą być tak szybkie, że odległość z Szanghaju do San Francisco, około 10 tysięcy kilometrów, mogłyby pokonać w mniej niż 2 godziny. Naukowcy z położonego w północno-wschodnich Chinach Harbinu opracowali nową technologię, która umożliwia poruszanie się z bardzo dużymi prędkościami torpedą i łodzią podwodnym. Opiera się ona na zjawisku superkawitacji. Kiedy wibrujący lub poruszający się z dużą prędkością w cieczy obiekt wytwarza wokół siebie gazowy bąbel. Tę technologię wykorzystują rosyjskie supertorpedy Szkwał, które osiągają prędkość 370 km na godzinę. Chińscy naukowcy twierdzą, że znaleźli rozwiązanie 2 głównych problemów związanych z projektowaniem łodzi w oparciu o zjawisko superkawitacji. Chodzi o sposób wystrzeliwania łodzi oraz problemy ze sterowaniem przy dużych prędkościach. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że jeśli stworzona zostanie odpowiednia łódź wykorzystująca superkawitację, podróż przez Atlantyk zajmie mniej niż godzinę, a przez Pacyfik 100 minut. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Sam Śmiałek zapewnia, że to bezpieczniejsze od zwykłego himalaizmu. Zakopiańczyk Andrzej Bargiel szykuje się do wyjątkowego wyczynu. Chce zjechać na nartach z 2 8-tysięczników. Celem są Cho-Oju i Manaslu, czyli 6. i 8. szczyt na świecie. Mało tego, polski ski alpinista zamierza tam bić rekordy. Dla mnie większym celem jest zrobienie właśnie takiej próby baza, szczyt baza i zrobienia to poniżej 24 godzin, bo jakby takiej próby tam nie było i myślę, że to dla mnie jest fajne i spróbujemy, zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej realne. Andrzej Bargiel jest kilkukrotnym mistrzem Polski w ski alpinizmie, należy do czołówki zawodników w tej dyscyplinie na świecie. 4 lata temu pobił rekord świata w biegu na Elbrus. W ubiegłym roku Zakopiańczykowi udało się wejść i zjechać z Shisha Pangme. To był serwis Trójki. najchłodniej dziś na Podhalu. Tam na termometrach do 14 stopni maksymalnie. Na pozostałym obszarze od 16 do 20. Według synoptyków parasole przydadzą się dziś na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce oraz na Mazowszu. Może też zagrzmieć, ale tylko nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za nami Sopot, Kraków, Poznań, Chorzów, Warszawa i Wrocław. Została już tylko jedna szansa, żeby poczuć, jak to śpiewają artyści, czystą moc i dzikość w sercu. Męskie granie w Żywcu w najbliższy piątek, a już dziś, tuż po 15:00 audycja, w której będzie można zdobyć bilety na ten ostatni koncert. Zatem polecam się. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson. Nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na dwóch CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa.